ведамства, настройваючы яго супраць размяшчэння амерыканскага радара. Ну а зараз падарожныя нататкі з метра Бартосіка з палескай вёскі Кудрычы. У кампаніі з пінскім краязнаўцам, эколагам Алексеем Дубровскім мы едзем у Кудрычы, маленькую вёску, якая схавалася ў сапраўдных палескіх балотах. Дзякуючы спадару Алексею, тут не знішчаных меліярацыі. Грунтовая дарога уяўляе класічную грэблю праз кіламетры багны. Увесну гэтай дарогі няма зусім, яе залівае павадак. А яшчэ дзясятак гадоў таму і гэтай грэблі не было. У красавіку или у мая, калі прыйдзеш сюды, дзе мы тут з табой ідзём сейчас, это ўсё вода стаіць. Тут только на лодцы можна праехаць или так на возе. Калі стаяць на возе, то можна праехаць з острова на остров. Тут 7 островов. Раней после войны было 110 хат. Сейчас вот по одной, по две засталося. Одни старые люди, пенсионеры живут. Вёска сапраўды уяўляе сабой невялікі архіпеляг. Там, дзе ўзвышша ці пагорак, там стаяць хаты. Прычым і хаты, і хлявы ўражваюць сваёй архаічнасцю. Непафарбаваныя, з пачарнелага дрэва, пакрытыя чаротавымі стрэхамі. І тут яшчэ хачу звярнуць увагу на дровы. Тут леса нема. І печкі топяць вот лазой. Это зимой заготавливают эту лозу. И когда идет паводок, то на лодках привозят к себе прямо во двор эту лозу. И тут уже топором рубят. И вот они такие вот дали там стажки стоять, такие из этих, из лозы. А вы сюда возите каких замежников приезжают? Так, сюда туристы, особенно поляки, такие интересные люди, начитались до военной литературы. Ну и сюда, когда приезжают, как раз им представляется как раз такое Полесье, какое их представление и было после этих книжек, какие они прочитали до военных тут. И потом голландцы особенно интересуются Полесьем. Чему? Потому что у них уже такой природы нема. Але природные умовы Голландии, там пески, болот много было. Ну, правда, они все преобразованы. А сюда приезжают, тут они натуру пачат. Поэтому их вот эта сторона, они говорят, мы будем тоже отражать свои болоты, то мы повинны видеть, как это выглядает, болото. И с Японии приезжали, и с Англии, со Швейцарии, и с Дании, Бельгии. Ну. Для них это подороже на машине часу? Так, так. Я думаю, так выглядала Голландия 200 годов назад. Потому что западные и туристы, и насельники западных государств еще не поняли, что в Беларуси можно увидеть Европу, какой была Западная Европа 200 годов назад и 100. Жыхароў у Кудрычах засталося некалькі пенсіянераў. Вось 80-гадовая Марта, нізенькая, паўнаватая старая, капае бульбу. А як Кудрычы жылі, калі дарогі не было? Жылі добра. Рыбу ловілі, музыка была, молодзь збіралася, гуляли, одне одного кохали, веселля робили, тиждень весілля роблять. А тепер на час зберуться, де і хто куди, бо нет сили, хто заробляє добрі гроші, то той іще живе, а хто в колхози, а що в колхози? Корови доїть за 300 тисяч, коби ще получила. Я доїла корови за 15 тисяч. А молодежі було лучше. Збирається молодежі. Да, на коляду, да музыку наймуть, да танцують, да кохають одне одного, да поженяться, да семейка є, да дитки є, а зараз. Ви самі все робили так, і їжу, і одіння на себе? Ну, а як же, зимою льон сієм, да колотим, да прадем, а зимою до 12 до часу сидиш і куделю прядеш. У мене на покоти та потись є, що я пряла. І в мене й верстать була, що я ткала. От такий. Чи я ето корівонька по полі рікає, ето того гультяя, що жінки немає. Оженімо гультяя, буде жінку мати, буде його корівонька в хлеві стояти. Я вмію 100 пісень, но я вже не одяжка. Сидячи на стогодовым ганку, сярод палескай тішы, нават цяжка уявіць, што ў гэты зацішны куток дабіралася вайна. Здаецца, лепшага месца для схованкі ад сусветных напасцяў не знайсці. Тут у вайну жыць не ўміраць было. У людзей голодны былі і холодны. А ў нас тышком-нышком мужчын забралі на вайну, а жонкі... Садили, тут голоду не було. Не було. Но партизани, такі партизани, свої люди, безсовісні, ходили, да от чоловіка кабана заберуть, да заб'ють, да в болот заведуть, да з'їдять. Да, що бачили, попруги, кожухи, чоботи, що бачили, те брали. А що не даси, покотять на муслін і гумами, і сечуть чоловіка, що ледь живий остане. Ви на хвилях Радіо Свобода. Про свої зустрічі у вісці Кудричі Пінського району розказує Змітір Бартосік. Ідучы ў госці да найстарэйшага жыхара Кудрыш, 90-гадовага дзеда Міколы, я быў варожа сустрэты ягонымі ўнучкамі, што прыехалі з Пінску дапамагаць на гародзе. Сапраўды, судзячы па іх рэакцыі, я тут далёка не першы госць. Зачем так издевательство? Старыя хаты здымаюць, по телевізору паказваюць. Ну, шо да за работа? Хорошие хаты пофотографируют, давай да покажуть. А только вот так вот приехать и пофотографироваться, да посмеяться. А чому посмеяться? Конечно, посмеяться, а шо ж больше? Але дед Микола все ж вышел со своей музейной хаты. Худоролявый старый у вековой кепцы и твердым позерком, узгадываючи былые часы, не может зразуметь, чому сегодня на городах стольки пустозелля. Гілля, гэта то гілля было, людей много было, хорошо было, да и все. Лодками в город їздили. Лодками? Лодками в город їздили. А тут же ж коло моста був базар, і сюди лодками всі деревні їздили. Дзівна гучить життєвая мудрость ад старого Миколи. Не займай нікого і не будь нікого. Ось так, що. От, наприклад, прийдуть йдуть німці в село, тут образувалися партизани, правда? От, ну що, бах, заб'ють одного німця, приїжджає німець, запалює село. Він правильно діяв. Савецкай улады стары Мікола не любіць, як за раскулачванне, так і за руйнаванне старой царквы, адзінай на многія кіляметры. Ти скажи, що то так, то так. Ну що церкви мешали, що вони розкидали, хоч і Совєтський Союз, і церкви. Ти ж хочеш їх, ти ж не кормиш, не одеваєш. Стоїть нехай як пам'ятник, правда, да все. Восьмідесятигадовая Вольга, маленькая рухавая бабулька, яскрава распавяла мне некаторыя дэталі жыцця і працы людзей на балоце. Гэта ўражвае не менш за расповеды пра вайну. О, тут вода была, а вон де сарай, і тут лодка стоїць. І носила ми в лодку, навоз возили, і на поле возили, і вилами викидали. А як став колхоз... Да баба хотіла, ще молода була, рубля заробити. За 7 кілометрів лодкою по воді навоз везла. І за день заробила 3 рублі. 3 лодки завезла за 7 кілометрів по воді. Отак жили. Плохо жили. Лодка большая. Отаку лошадь у лодку становимо. І таку телегу, і 3 мужчини, і по воді везем на поле. Сама Вольга живе недалеко от того места, где неколи стояла церква. Ее снесли за Хрущевым. Навошта? Кому я на тут, у такой глуши, могла заминать? Прадедушка І він розказував, що тут нікого в житті не було в цій деревні. І приїхала пані, і построїла церкву, і стали люди ходити з усіх сіл, і до її наїхали, як ми колись, не знаю, як тепер називають, парубки. І ті робочі поселилися, обжилися, і давай тут строїтися. В першу чергу церква построїлася в цій деревні. Корогода водили на Пасху. І от їдуть рекою, водою із тулі, з поля їдуть, і пісні там, пісні там, пісні там. Такі бабки. А тепер ніхто і рта не роззявить. Да погинай, сажи не годяю, да чи далеко ти от краю. Дай уже я погинаюся, ну вже втомився. Пробую уявіть тие шматлюдные кудрычы, адрезаныя вадой ад усіх акупантаў, з шматгалоснымі песнямі панад балотамі, з жалобнымі працэсіямі на рацэ, калі дамавіну з нябожчыкам клалі ў лодку, бо могілкі знаходзіліся на іншым беразе, з-за чаго Ясельда станавілася тут сапраўднай ракой Харона. Спрабую уявіць усю гэтую прыгажосць і разумею, што неўзабаве галянцам і немцам ужо не пашчасціць убачыць невядомую ім Европу. Бо без жывых людзей, без іхнай адметнай мовы, без іхных песень кудрычы знікнуць назаўжды. У мястечку Кудрычы побывал наш корреспондент Змітер Бартосік. Вы на хвалях Радио Свобода и на чарзе міжнародная тема. У чэшскай прэсе актыўна абмяркоўваецца пытанне, ці сапраўды расійскія агенты пачалі працаваць над тым, каб скіраваць грамадскую думку Чэхіі супраць амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Еўропе. У прыватнасці, такая выснова ўтрымліваецца ў дакладзе чэшскай разведкі, вядомай пад абрэвіятурай БІС. С подробностями Ян Максимюк. Чешская войсковая контрразведка, ведомая под аббревиатурой ВЗ, заявила об існаванні цягам апошняга году конкретного зацікаўлення замежных спецслужбаў у інформації об будучым американским радары. Доклад БІС кажа, что российская разведка, часто под прикрытием дипломатичного иммунитету, спрабавала уплываць на чешских политиков и СМИ, каб побольшыць і так значны грамадскі супраціў у Чэхіі супраць пабудовы амерыканскай базы з радарам. Даклад таксама сцвярджае, што расійскія агенты спрабавалі пранікнуць некаторыя неназваныя грамадскія арганізацыі. Галоўная чэшская арганізацыя, якая супраціўляецца пабудове радару, не базам, запярэчыла, што мае нейкія кантакты з расійскімі спецслужбамі. Андер Шандер, былы дырэктар чэшскай вайсковай контрразведкі, сказаў нашаму радіо, што яго не здзіўляюць расійскія спробы ўставіць палкі ў колы ў працэс сертыфікацыі амерыканска-чэшскай дамовы аб пабудове радару. Расейцам вельмі карысна распаўсюджваць інфармацыю, што радар можа пашкодзіць наша асяроддзе, што радар можа пагоршыць здароўе людзей, якія будуць жыць вакол яго, што радар можа выклікаць катастрофы пасажырскіх самалётаў і гэтаму падобныя. І яны могуць фінансаваць розныя арганізацыі, якія цвёрда выступаюць супраць радару. Яны, безумоўна, гэта і робяць. Такім чынам, што заснавальнікі гэтых арганізацыяў пра гэта не ведаюць. У чэшскай прэсе з'явіліся таксама паведамленні, што расійскія агенты скупляюць зямлю вакол вайсковага палігону Брды, дзе будзе размяшчацца радыёлакацыйная станцыя. Але былы прэм'ер-міністр Їжі Пароўбек, член апазыцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі, якая выступае супраць амерыканскага радару, абвінаваціў урад у маніпуляцыі спецслужбамі дзеля дасягнення сваіх палітычных мэтаў – ратыфікацыі дамовы аб пабудове радару. Расказваў Ян Максімюк. А зараз Вячаслаў Ракіцкі пра тэму новай заўтрашняй беларускай Атлантыды. Балты ў старажытнасці насілялі велізарныя абшары Еўропы улучна з сучаснымі беларускімі. І адзін з мітаў пра паходжанне беларусаў заключаны ў тым, што яны славянамоўныя балты. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».